کیونکہ یورپ میں بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسلام تو تلوار کے دور سے پھیلا ہے، بڑا خونی مذہب ہے، دیکھو جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوئی، یہ ہوئی وہ ہوئی، تو مدافعت کے انداز میں، معذرت خواہانہ انداز میں، اپولوجیٹک انداز میں کہا گیا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، حضور نے جنگ خود نہیں لڑی، آپ نے تو صرف دفاع میں جنگ لڑی ہے، آپ نے جنگ کا آغاز نہیں کیا. اور یہ در حقیقت سیرت النبی کے اس مرحلے کی بہت غلط تعبیر ہے.